Benín a Sevillo. Satisfacer as necesidades fisiolóxicas nas vías públicas, tanto en Compostela como en Ferrol, conleva multas de hasta 750 euros a cualquier persoa que se vexa nun apuro sexa pillada polos chepas ou a policía local coas mans no crimen. E tanto ten que o meso sexa verquido sobre pedras históricas, pavimento recén asfaltado ou bien sobre subidoiros que van parar aos ríos que levan o mar. Vivemos nunha sociedade onde se supón que debemos ter unha consciencia limpia e non nisar o que é ou debería ser de todas. As proclamas desde os gobernos e as leis que promulgan deberían ir sempre encamiñadas a respeitar e procurar viver nos entornos o máis limpios posibles. Mas baixo o sistema capitalista, sei que hai quen se pode escaquear de todo isto e nisar ríos, fontes, lagoas, rías e mares, montes e terra chan, leiras e bosques. E falo das grandes empresas destructivas da terra e da vida, das mineiras, das celulosas, das centrais térmicas, que contan con o visto bon dos gobernos e goberniños que ollan cara outro lado cando unha persoa apresenta denuncias e evidencias de lisadeiras. Xa hai ben tempo que se realizan denuncias de perigosos vertidos aos ríos procedentes das minas que foron abertas gracias ao Executivo Galego do PP de Gá, uns gobernos que desde sempre contan con os medios públicos e privativos para criticar a quen protesta xa ir en defensa acérrima destas empresas moito contaminantes. Gostan de tildarnos como das do non a todo, como se o único interese fose tirar pedras contra os gobernos sin motivo algún ni causa aparente. Saben que gracias á manipulación mediática os grandes partidos que apoyan sin fisuras a mineralización a ceo aberto e outras industrias contaminantes que impón o capitalismo, PP e PSOE seguirán contando con os votos dunha maioría parvada que soca e na conta das mentiras que lle contan cando lle tocan ben de perto. Nestes días, nen sequera media cúmplice foi quen de ocultar que de novo unha fiscalía que vende confirmar que as moitas denuncias apresentadas contra as minas por vertidos aos ríos de metais pesados e de lixiviados de extrema acidez que matan a vida tiñan razón de ser e consistencia legal. Algo que saltaba a vista para quen quera ver cada vez que se publicaban nas redes ou nos medios alternativos imaxes das augas contaminadas ou dos vertidos evidentes. Por suposto, a Xunta do PP segue empeñada a minimizar estes vertidos. Sempre fixo tal e non iba a mudar agora, dado que seu xeringuiño Aguas de Galicia quen concede os permisos para evacuar e os vai seguir dando, aínda que xa en 2023 a Fiscalía de Medio Ambiente de Coruña investigada a outrora directora de Aguas de Galicia en relación coa autorización de vertidos concedida a Mina de Sanfins, do Concello de Lusame. Agora unha outra fiscal pede 2 anos de cárcel e multas por valor de 47.000 euros e unha inhabilitación especial para o exercicio de cualquier actividade relacionada con actividades mineras e extractivas aos propietarios e administradores da empresa Explotaciones Gallegas, donos do terreno onde está a mina de Touro Pino, por vertidos ilegais de metais pesados extremadamente tóxicos como aluminio, cobalto, cobre, níquel, zinc, ao río Barral, tributario do río Ulla. Agora, unha outra alerta fecha, dado que a mina de Doar en Beariz figura na lista de proxectos estratégicos da bélica Comisión Europea, xuntos do Barroso e Romano, no noroeste de Portugal, para a extracción de litio. Unha decisión vinda desde arriba con escurantismo e unha total falla de transparencia que busca priorizar o lucro económico das empresas por riba dos dereitos humanos e sociais. Mas nada novo baixo o sol, o capitalismo imponse, aínda que cause importantes prexuizos medioambientais. Eu, desde os micros da Filispín, súmome a declaración conxunta de varios colectivos da Galicia que declaran que, ao igual que a sociedade organizada foi quen de parar outros proxectos, tamén agora imos a estar a carón da viciñanza para parar estes novos abusos do capital que afectan directamente contra as nosas vidas e as das xeracións vindeiras. Informou, como choconto, da Radio Raposeira. Saúdos e saúdei.